Senior D3. Więcej informacji na aktivitaminer.pl. Aktivitaminer Senior D3. Świetne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 24 września, minęła 22. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Fala kulminacyjna na Odrze przechodzi przez Lubuskie, ma 100 km długości. Płonie magazyn farb i lakierów w Kielcach. Strażacy apelują o zamknięcie okien. W tym serwisie też relacja z Gdyni, z Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. W Nowej Soli woda w Odrze już opada, podnosi się za to m.in. w Słubicach. Mieszkańcy lubuskiego miasta obserwują sytuację z brzegu granicznej rzeki i szykują się na najbliższe godziny, bo środa ma być dniem kulminacji fali. Rozmawiał z nimi Adam Kurczewski. Mieszkamy zaraz tutaj. Przy okazji tak. Dla zdrowia idziemy też na spacer. To jak ta Odra wygląda? No dzisiaj jest porażająca. Dzisiaj się przestraszyłam, bo wczoraj też spacerowałam i nie było tak dużo. A dzisiaj jak weszłam, to jestem przestraszona. 97, to miałem 17 lat, to wiem, że woda była po sam szczyt, nie? Ale te wały były tak jak do drzewa. Nie? Czyli mi się zdaje, że to, co jest zrobione teraz, to swoją funkcję spełnia. Nie? Raczej będzie okej, ale podtopy będą na pewno, ale lepiej być zabezpieczonym. Czyli worek przy wejściu do piwnicy jest? Tak, przy wejściu jednym i drugim też. No to spokojnej nocy życzę. Dziękuję bardzo, nawzajem, dobranoc. Obciążenie wałów przeciwpowodziowych na Odrze jest w tej chwili bardzo duże, ostrzega dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Robert Czerniawski mówił na sztabie kryzysowym z udziałem premiera, że powodem tego jest długa fala kulminacyjna. Ona się utrzymuje prawie 2 doby. Im dalej od Wrocławia, tym ta fala będzie dłuższa. W związku z tym praktycznie każda miejscowość znajduje się w stanie zagrożenia i trzeba na każdą miejscowość zwracać uwagę. Szczególną uwagę trzeba zwracać na te mniejsze miejscowości. Są oczywiście chronione, ale nie tak dobrze jak miejscowości większe. W sobotę rząd ma przedstawić pierwszy wstępny raport o stratach w wyniku powodzi. Rada Ministrów przedstawi jednocześnie projekty odbudowy zalanych terenów. Premier Donald Tusk na posiedzeniu sztabu kryzysowego we Wrocławiu zapowiedział, że również w sobotę ministrowie zajmą się zmianami w budżecie. W sobotę rząd będzie obradował w Warszawie, będziemy przyjmowali nową wersję budżetu z oczywistych względów. Mówię tutaj o potrzebnych wydatkach związanych z naprawianiem skutków powodzi. Będziemy także chcieli zrobić pierwszą prezentację i strat, i przede wszystkim tego, jak wychodzić z tej zapaści w wielu miejscach i jakie projekty przygotowujemy. Na terenach dotkniętych przez powódź trwa liczenie strat. Państwowa Straż Pożarna przygotowała aplikację do inwentaryzacji budynków zalanych przez powódź, mówi komendant główny nadbrygadier Mariusz Feltynowski. Zgodnie z deklaracją dla pana ministra Kierwińskiego przygotowaliśmy aplikację do inwentaryzacji budynków infrastruktury w celu szacowania strat, przygotowania planu odbudowy. Jutro będziemy w Warszawie panu ministrowi prezentować. Według wstępnych szacunków wojewodów na Dolnym Śląsku straty powodziowe wyniosą prawie 4 miliardy złotych, a na Opolszczyźnie ponad 2 miliardy. Płonie magazyn farb i lakierów przy ulicy Witosa w Kielcach. Starszy kapitan Marcin Bajur, rzecznik świętokrzyskiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej, mówi, że nie ma informacji o poszkodowanych. Pożarem objęta była cała hala magazynowa o powierzchni 2000 metrów kwadratowych. Na miejsce działań zadysponowano 9 zastępów, dosyłane są kolejne jednostki. Na ten moment brak jest informacji o osobach poszkodowanych. Działania obecnie polegają na obronie sąsiednich budynków. Na ten moment pożar nie jest jeszcze opanowany. Nad halami przy ulicy Witosa unosi się wielka łuna ognia. Nie wiadomo, jak długo potrwa akcja gaśnicza. 3 filmy biograficzne znalazły się w głównym konkursie trwającego w Gdyni Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. O tym, czyje sylwetki prezentują z Gdyni nasz specjalny wysłannik Ryszard Jaźwiński. Mamy ich w programie 3. Idź pod prąd, opowieść o Eugeniuszu Olejarczyku Siczce, liderze punkowej grupy KSU. Kulej, 2 strony medalu, o bokserze Jerzym Kuleju oraz film Simona Kossak, w którym tytułową profesor nauk leśnych zagrała Sandra Drzymalska. Oglądałam dokument o Simonie Kossak, czytałam jej chyba wszystkie książki. W latach 60., 70., kiedy nie mówiło się o emocjonalności zwierząt, to ona miała wobec nich ogromną czułość. To wszystko, o czym pisała, o relacjach ze zwierzętami, jak my też ludzie wpływamy na naturę i w jaki sposób ją

Jest kolejna godzina HCH, wydanie 270 tej audycji. Chciałem powiedzieć urodzinowe, dobry wieczór, Jacek Hawryluk raz jeszcze. Bartek Chaciński i z nami Sam Shepard, Floating Points, przed momentem przez ostatnich 6 minut. Muzyka z najnowszej płyty tego artysty zatytułowanej Cascade, która ukazała się nieco ponad tydzień temu. I no, mnie troszeczkę zawiodłem mimo wszystko. To jest producent, którego bardzo lubię, ale po takim albumie jak Promises to trudno naprawdę utrzymać ten sam poziom, szczególnie jeśli się nie ma do dyspozycji orkiestry. Nie ma, nie ma Sandersa. Nie ma Sandersa, tak, nieżyjącego. To jest takie, jak ktoś to słusznie nazwał celnie, podejście naukowe do muzyki tanecznej. Że tu jest dużo tej naukowości, którą sam Shepherd ma w sobie, bo on jest naukowcem z wykształcenia i też z praktyki wieloletniej. Z Manchesteru, dodajmy. Tak, tak. Tam się urodził, chociaż 4 lipca 1976 roku nie było go na koncercie Pistolsów w Manchesterze. To warto o tym pamiętać. Ale mówisz o tym już tak zupełnie poważnie. On przecież trochę tak jakby bawił się z nami też w kotkę i myszkę, bo mamy płyty, czy też takie okresy, kiedy występował z większym zespołem. To był Floating Points Ensemble, gdzie zdobywał nagrody. Były płyty, powiedziałbym, takie bardziej już taneczne, DJ-skie. Była ta niesłychana zupełnie współpraca, o której wspominałeś. Tak jakby no, ta sinusoida zmienia się tutaj w przypadku tego artysty. Może po prostu chciał nagrać nieco lżejszy utwór i od pierwszej kompozycji zupełnie na tej płycie jesteśmy w świecie po prostu muzyki tanecznej. No, muzyki house bardzo często. To jest ciekawe zresztą, bo mamy powrót takiej muzyki, nie najnowszej muzyki tanecznej, takich tendencji z lat 90. Również na płycie Jamiego XX, najnowszej, bo która podoba mi się trochę bardziej niż ta, ale obie niosą w sobie taki aspekt clubbingu retro. Ale może mi się tylko wydaje, że retro, może to po prostu nic się nie zmieni. Czyli oldschoolowego, takiego z lat 90. Tak, tak, trochę przypominającego dawne czasy. No ale może narzekam. W każdym razie Cascade już można sobie przesłuchać i robić sobie własną opinię na jej temat. Tak samo jak każdy ma własną opinię na temat naszego głównego bohatera dzisiaj. No właśnie, zwłaszcza, że to jest postać tak enigmatyczna, że moglibyśmy Państwu opowiadać o niej pewnie długo, ale lepiej chyba po prostu posłuchać muzyki, zwłaszcza, że niebawem pojawi się na koncertach. Co na tych koncertach się wydarzy, tego do końca nie wiemy, mimo że w tym roku już słuchaliśmy go i to na kilku koncertach, bo pojawiał się w różnych składach w Warszawie. Może zacznijmy od muzyki, żeby przedstawić tego człowieka w postaci najbardziej możliwie archaicznej, czyli z jednego z jego pierwszych albumów, w ogóle płyty solowej Watashi Daik. Man in Black, ale to nie jest Johnny Cash. Tak jest. できない Watashi Dake, płyta z roku 1981, później wznawiana i utwór, którego tytułu nie jestem w stanie przeczytać, bo to po japońsku. W tłumaczeniu ponoć brzmi to angielskim I can't do it properly, czyli nie potrafię tego robić dobrze, czy też nie potrafię tego robić tak jak należy. Chociaż my żeśmy chyba nazwali ten utwór utworem bez tytułu. Utworem bez tytułu. No właściwie to dla nas powiedzmy, że to jest utwór bez tytułu. Jak tak patrzę na te znaczki, no niestety. Keiji Haino. Kapituluję. Keiji Haino, tak. Dzisiaj kilka słów o tym artyście. Nie bez powodu, tak jak wspominaliśmy, artysta pojawi się na koncertach w Warszawie w ramach festiwalu Awantart, w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku i na festiwalu Unsound w Krakowie. Na pewno no, jedna z kluczowych postaci, jeśli chodzi o japońską scenę. Pytanie tylko, jaką, i pewnie nie odpowiemy na to pytanie, ponieważ no, najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że Haino stawia właściwie cały czas znaki zapytania i możemy sobie opowiadać o scenie noise, o psychodelii, o awangardzie, ale tak naprawdę to nie definiuje do końca tego, co robi ten artysta. Bardzo podoba mi się ta historia z jego życia, że lubił Hendrixa i Morrisona, ale żadnego z nich nigdy nie naśladował. I to jest puenta. Chociaż grał utwory niejednokrotnie, utwory amerykańskich bluesmenów, niejednokrotnie grał amerykańskie przeboje rockowe w różnych składach, natomiast też zawsze podkreślał to, że jest przeciwnikiem naśladownictwa i że w szczególności naśladownictwo muzyki zachodniej, muzyki amerykańskiej, to już w ogóle to było coś, czego mierziło. On należał do tej części pokolenia urodzonego po wojnie, bo urodził się w roku 1952, które raczej patrzyło bardzo krytycznie na to, co się działo z Japonią w momencie, kiedy kraj się zachłystywał wpływami zachodnimi. No ale zarazem mnóstwo tych nurtów, mnóstwo tych inspiracji było słychać w jego muzyce od samego początku i w jego wyglądzie z takimi charakterystycznymi ciemnymi okularami firmy Ray-Ban, długimi włosami, siwiejącymi, a dzisiaj to już zupełnie siwymi. Ubrany na czarno przy tak. okazji, w związku z tym to robi wrażenie i mogliśmy go dłużej obserwować w tym roku w Warszawie, kiedy pojawił się w klubie Pardon Totu w ramach festiwalu, który był hołdem dla Petera Brocmana, z którym zresztą współpracował. I Haino pojawił się tam w kilku składach. To było tak, że artyści występowali w różnych konfiguracjach osobowych i on właściwie za każdym razem trochę pokazywał coś innego. No ale zawsze był to już taki totalny teatr również na scenie. Myślę, że to słowo, bo performer to czasami to może kojarzyć się, nie wiem, z jakimś określonym gatunkiem. Natomiast tutaj rzeczywiście on tworzy coś unikalnego. No tak, te wpływy, to właśnie to jest bardzo dobry klucz, ten, który proponujesz, bo to jest bardzo często dobry klucz do odbioru muzyki, która nas drażni, bo jest hałaśliwa, która epatuje takimi bardzo radykalnymi rozwiązaniami. Popatrzmy na to, jakby ich twórcy byli twórcami sztuk wizualnych. Mm-hmm. Trochę kimś takim jest Keiji Haino. Jest artystą bardzo totalnym, kompletnym. Zresztą jedna z nielicznych nagród, jak ja, może nawet jedyna, które dostał w życiu, to była rok temu nagroda Roya Lichtensteina. No, nagroda przyznawana właśnie raczej za sztuki wizualne niż za muzykę. I to jest bardzo znamienne, bo to, co robi całym sobą, i co za każdym razem jest inne, prawdopodobnie na każdym z tych trzech polskich koncertów zobaczymy, usłyszymy zupełnie coś innego. Najpierw 29 września w Pardon, to tu, potem 1 października w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, wreszcie 5 października w Krakowie na Ansądzie. No to będzie, to będą pewnie za każdym razem improwizacje i być może również włączające jakiś taki element teatralności również. A skoro już teatr i skoro teatr szekspirowski, to mamy dla Państwa niespodzianki, a właściwie dwa podwójne zaproszenia na koncert, który odbędzie się 1 października w Teatrze Szekspirowskim. Jeśli chcieliby Państwo wybrać się, to prosimy pisać hch@polskieradio.pl. Za chwilę dalej sobie porozmawiamy o tych różnych specjalnościach i o kompletnym artyście, jakim jest Keiji Hanyo, a teraz posłuchamy bluesa. Tak, po kolejną. Blues, tak, niech będzie. Ah, Keiji Haino w bluesowej odsłonie. To jest jednocześnie utwór z jednej z już całkiem starych, przed 20 lat wydana oryginalnie, płyt Keijiego Haino i jednocześnie utwór z płyty najnowszej, dlatego że ta płyta, ten materiał został ponownie opublikowany w tym roku przez wytwórnię Room 40. A w roku 2004 wyszedł na dwóch osobnych płytach. Pierwsza płyta zawiera właśnie takie akustyczne, refleksyjne wersje utworów bluesowych, a płyta bluesowych, ta, Black Blues. A płyta Black Blues Electric zawierała jazgotliwe, mocne, powiedzielibyśmy w stylu Keijiego Haino, ale obie te płyty są w stylu Keijiego Haino, tylko... No właśnie na tym polega paradoks. Tak, że to jest... I to było w stylu Keijiego Haino i pierwszy utwór, który zaprezentowaliśmy wcześniej, też był w jego stylu. I tutaj dochodzimy do tego artysty pełnego, bo to nie tylko gitara, o której wspominaliśmy na samym początku, ale także głos. Wydaje mi się, że chyba głos jest tym instrumentem, który wyraża jego emocje, jego świat najbardziej, ale również perkusja, o tym nie zapominajmy. To jest także niezwykle ważny instrument, jeśli chodzi o tego muzyka. Zatem to w zależności od tego, w jakim składzie się pojawia i w którym momencie swojej kariery był i jest, to myślę, że te instrumenty odgrywają znaczną rolę. Oczywiście no, cały także kontekst religijno-mistyczny jest istotny, o którym trochę mówi, ale niewiele, bo to nie jest człowiek, który udziela co chwilę wywiadów, rozmów. Nie, nie. Tutaj proszę na to nie liczyć. Tutaj myślę, że zupełnie inny moment porozumienia jest istotny. No, ktoś, kto ma kontakt z tym artystą, pewnie wie znacznie więcej o nim. Jak to opisał autor dużego artykułu, okładkowego zresztą, w najnowszym wydaniu The Wire, bo przyjeżdża do nas artysta, który akurat widnieje na okładce tego angielskiego magazynu. Otóż James Hatfield opowiedział ze szczegółami spotkanie z Keijiem Haino w Tokio. I to spotkanie właśnie trochę się zaczyna od takiej rozmowy o tym, że Keiji Haino mówi, że właściwie to on się nie lubi umawiać z byle kim. Musi to być ktoś, kto się zna na jego muzyce, bo on nie chce marnować czasu na taką rozmowę powierzchowną, jak ktoś tylko był na kilku koncertach i zapyta o inspirację znowuż wyciągnie kwestię Morrisona i Hendrixa. Tak, brzmi to z pozoru dość tak, brzmi to jakby to był ktoś nieprzystępny, bardzo gwiazdorski, ale zarazem no, my wiemy z relacji choćby od osób, które miały tutaj styczność z Cage'em Haino, że to jest niezwykle ciepły człowiek, niezwykle taki delikatny też w obyciu z innymi, w kontakcie z innymi i też człowiek, który myśli w sposób w takich kategoriach bardzo, też to w tej rozmowie dla The Wire widać, w takich bardzo ludzkich kategoriach. On opowiada o sobie jako 72-letnim człowieku, który już być może za chwilę musi spisywać swój testament, bądź też metaforycznie, bądź naprawdę, i nie będzie występował wiecznie na scenie, dlatego że czuje swoje ograniczenia, czuje starość i no, też nie będzie wiecznie wychodził z gitarą do ludzi, więc no, pewnie jest to jakaś już jedna z coraz rzadszych okazji, żeby Haino zobaczyć na scenie w tym roku w Polsce. No, mam wrażenie, że tutaj te koncerty także zostały zorganizowane przy okazji jego wizyty podczas tych koncertów, o których wspominaliśmy, poświęconych pamięci Petera Brotzmana. Ale rzeczywiście, no, ważne jest to, co pokazuje i to, że no, trochę jest tak, że obserwując go na koncercie widzimy, że on nie tylko, nie wiem, czy śpiewa, czy gra, tylko jakby rezonuje całym ciałem, że jakby cały jego organizm jest tym instrumentem, że to jest tak, że może gra na instrumencie, ale on jest całkowicie pochłonięty w tym, zwłaszcza jeśli instrument to jest głos. I kiedy w którymś momencie po prostu śpiewa, krzyczy, wydaje bardzo różne dźwięki, no to mamy wrażenie takiego artysty, który no jednak chce coś konkretnego nam przekazać. A może nie do końca też zdajemy sobie sprawę, co w danym momencie się dzieje. Bo instrument nie jest najważniejszy. W pewnym momencie, jak mówi Haino, jeżeli ktoś... Można umieć grać na instrumencie, to nie jest najważniejsze. Ważne, żeby mieć swój język muzyczny, coś do przekazania i wtedy instrument przestaje być ważny. Mhm. I rzeczywiście, czy to będzie głos, czy to będzie gitara, czy perkusja, czy jakiś tradycyjny instrument japoński jakimś, na jakich też zdarza się Keiji Haino grać, czy też lira korbowa. Nieważne. To będzie zawsze Keiji Haino. Tak, no a gdy śpiewa, używa strun głosowych, to właściwie cały gdzieś tam rezonuje i cały jest w tym, co robi. No to jest jakby najbardziej istotne. Cofamy się o 18 lat i posłuchamy... Dobrze. New Rap. Tak, duetu z Tatsuyą Yoshidą z Ruins, z katalogu wytwórni Tzadik. Płyta New Rap, utwór Canal Street. We'll be right back. Keiji Haino i Tatsuya Yoshida, Canal Street z albumu New Rap. Wiele formacji, wiele współpracy z różnymi artystami na koncie Keiji Haino. Pewnie oczywiście najważniejsza i najdłuższa jest ta współpraca z kolegami zespołu Fushitsusha, założonego jeszcze w latach 70. działającego w zmieniającym się składzie. Najpierw to był duet, później trio, ale zespół taki bazowy przez wiele lat dla Keijiego Haino. Oprócz tego były inne. No, mieliśmy zresztą okazję zobaczyć właśnie na tej imprezie, hołdzie dla Petera Brotsmana, w jaki sposób współpracuje Keiji Haino z innymi. Bardzo dziękujemy Państwu za całą korespondencję, która obficie dzisiaj do nas płynie. Ostatnio nawet napisał Pan Aleksander ze zdjęciem płyty Black Blues. Nie wiem, czy macie takie same wydania. Zwracam się do Bartka i do Pana Aleksandra, ale jeśli chodzi o bilety, to już ich nie ma. Na koncert zapraszamy Panią Agatę i Pana Michała. Za chwilę wszelkie informacje prześlemy drogą mailową. W Gdańsku Keiji Haino wystąpi w Teatrze Szekspirowskim dokładnie 1 października. A wcześniej w Warszawie w najbliższą niedzielę i 5 października na festiwalu Unsound. Krakowie. To co, fragmencik tak, współpracy Keijiego Haino z Peterem Brotsmanem na dowód tego, że taka współpraca miała miejsce. I jeszcze Jim O'Rourke. No to już mamy super trio. Trzeci fragment płyty Two City Blues. Thank you. tak ta improwizacja trwa. Keiji Haino, Jim O'Rourke i Peter Brotzman na płycie Two City Blues numer 1. Improwizacja trwa, ale no, nasz czas niestety się kończy. A zatem jeszcze tylko jeden utwór i to już będzie odejście od głównego tematu. Chociaż Keijiego Haino. Wieńcząc, przypomniała mi się fraza, którą odnalazłem w jednym z artykułów poświęconych temu artyście. Muzyka, która leczy, musi być bolesna dla wykonawcy, być może musi być także bolesna dla odbiorcy. No, takie bardzo japońskie. Mm-hmm. Na koniec More Ease z Ameryki, ale w barwach polskiej wytwórni Mondo Records. Płyta nosi tytuł Lacuna and Parlor. Zagramy walca, waltz, pierwszy utwór na płycie. Niech tak będzie. Zamykamy dzisiejsze jubileuszowe wydanie HCH 270. Agnieszka Łukasiewicz i my. Bartek Chaciński. I Jacek Hawryluk. Dobrej bardzo nocy. Dziękujemy.